Hivyo inapaswa wewe mwanamume ukumbuke kwamba hakuna nyumba miongoni mwa nyumba za Waislamu ila ndani yake kuna mashaki. Elewa hivi. Hata katika nyumba za mashaki, hata katika nyumba za maustadi, ndani yake kuna mashaki. Ndani yake kuna kutofautiana kwa mitazamo. Hata nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi unafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala amewakemea vikali wake wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wakiendelea na taratibu zao fulani watapewa talaka? Unafahamu hilo? Na hawa wanaoambiwa haya ni wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema subhana katika sura at-Tahrim aya ya 5, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwaja khairan minkunna, huenda mola wake huyu Muhammad, kama Muhammad huyu atakuwa cheni nyinyi, akambadilishia wake wengine wazuri kuliko ninyi, bora kuliko ninyi, dinan wa jamala, bora kuliko ninyi kidini na kiuzuri. Wa hadha min babi ta'liqi alladhi lam yujad, wanasema al-ilm. Allah anasema lakini katika ta'liqi ambayo haipatikani, ambaye atakuja kuwa bora kuliko wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika mlango wa tahdid, na je, unafahamu ayuhal muslim, ewe mume, ayuha zawj, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajara zawjatihi shahran kamila, aliwatenga wake zake mwezi mzima? Wafahamu hilo, halali kwa huyu wala halali kwa yule, mwezi mzima. Akawa analala peke yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, unafahamu kwamba wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikipita baina yao husumat, zile hali za kuhusumiana, kupita baina yao magomvi ambayo hutokea baina ya wake wenza? Unafahamu yametokea hayo? Mifano iko mingi katika hii, ili uelewe kwamba hawa wanawake ndio wale walioungwa kwa ule ambao umepinda, asili yao ni ule uliopinda. Ukistareheka naye, stareheka naye, lakini fahamu kwamba amepinda, na ukitaka unyoshe utamvunja. Kumvunja kwake ni kumpa talaka. Kwa tunakwenda nao kisiasa, kama alivyosema Al-Hafiz Ibn Hajar, wa fihi siyasatun nisa, unanae hivi, unanae hivi, huku unakuwa na subra. Masahaba, mtoe mfano mmoja, na nikiona kuongeza mwingine tutaongeza. Masahaba radhiallahu anhum walikuwa wakifahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana anampenda Aisha, liko wazi. Kwa hiyo walikuwa masahaba radhiallahu anhum wakitaka kwenda kumpelekea zawadi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasubiri zamu ya Aisha ifike. Leo tumekuwa leo kwa Sauda, basi sawa. Sikia pili, leo Mtume yuko wapi? Leo Mtume yuko kwa Hafsa. Sawa. Leo Mtume yuko wapi? Leo Mtume yuko kwa Aisha. Wanamiminika masahaba na wasikina zawadi sana. Zawadi. Lile jambo likawakera baadhi ya watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakufurahishwa na lile. Kwa nini? Wakakaa vikao vyao, wakajadili kwamba lazima Mtume apewe habari alayhi salatu wassalam, awatangazie Waislamu rasmi kwamba Muislamu yeyote anayetaka kumzawadia zawadi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiyepokea sadaka, ambaye anapokea zawadi, basi wampelekee popote atakapokuwa kwa wake zake, si lazima iwe kwa Aisha. Nani wakamwambia bwana Mtume sala sallam, wakamtazama wakaona mkubwa wao, wewe Umu Salama. Umu Salama atamfikishia bwana Mtume sala, akija zamu kwako mwambie Umu Salama radhiallahu anha. Akachukua risala akamsubiri bwana Mtume sala sallam. Alipofika zamu kwa Umu Salama, Umu Salama radhiallahu anha akamwambia Rasul alayhi salatu wasalam, inna nisaaka yanshudnaka Allah al-adla. Ya Rasulullah, wake zako wanakuapiliza kwa Allah uwafanyie uadilifu juu ya binti wa Abubakar Siddiq, uwatangazie Waislamu kwamba Muislamu yoyote ambaye anataka kupeleka zawadi asisubiri kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwa Aisha, popote ampelekee zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikiliza, akanyamaza kimya, hakumjibu kitu Umu Salama radhiallahu anha. Wakaja asubuhi, umemwambia? Nimemwambia. Kasemaje? Kanyamaza kimya. Mwambie tena. Akarudia mambo Umu Salama, akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akanyamaza kimya, hakumjibu kitu. Wakaja, umemwambia? Nimemwambia. Kasemaje? Kanyamaza kimya. Mwambie tena. Akaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa tena na Umu Salama mara ya tatu. Mara tatu sasa hapa Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Umu Salama, la tuudhini fi Aisha fa inna alwahya lam yatini wa ana fi lihaf imra'atin min kunna ghayriha. Usiniudhi, usiniudhi kupitia Aisha, wahyi wa Allah haujawahi kuniteremkia nikiwa nimejifunika shuka ya yeyote miongoni mwenu, zaidi ulikuwa ukinishukia kwa Aisha. Siniudhi kupitia Aisha. Kuambiwa ile maneno Umu Salama radhiallahu anha, akasema a'udhu billahi min adhaka ya Rasulullah, najikinga kwa Allah kutokamana na kukuudhi wewe ewe Mtume wa Allah. Wakaja, umemwambia? Nimemwambia. Kasemaje? Kasema kadha wa kadha wa kadha. Mwambie tena. Sasa akasema hapana, wallahi simwambie tena. Khusumat, yale mambo ambayo yako kwa wakewenza yametokea nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafanyaje? Wakamtafuta Fatima. Fatima, njoo Fatima. Sisi ni mama zako. Nenda kwa baba yako mwambie atufanyie uadilifu juu ya binti wa Abubakar Siddiq. Yaani uadilifu unaingiaje hapa? Watu wameamua wenyewe kwa hiari zao wamletee bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zawadi akiwa kwa Aisha. Uadilifu utokamana na nini hapa? Akabeba ujumbe wa mama zake Fatima, akaenda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwa Aisha, akamwambia Rasulullah, wake zako wanakuambia uwafanyie uadilifu juu ya binti wa Abu Quhafa, juu ya binti wa ibn Abi Quhafa. Aisha, Rasul alayhi salatu wasallam akamuuliza Fatima, ewe binti yangu, ukipendi nikipendacho? Akasema nakipenda. Haya basi, jawabu lilikuwa hilo tu. Aljawabu alkafi liman saala, aljawabu alkafi liman saala an dawai ashafi. Akenda kwa mama zake akawaeleza, nani tumtume mwingine? Tumtume Zainab. Akatuma mama Zainab radhiallahu anha, akaenda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwa Aisha, akaenda akamshambulia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha, kisha akatoka kwa Rasuli akamwingilia Aisha. Ala Aisha amesema kwenye masakinya, anamtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamwambia nini? Mwisho bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia subiha, mtusi na wewe, mtusi, lipa, lipiza. Aisha akasimama akasema, akasema mpaka mwisho Mtume anamwambia Zainab, hadhihi ibnatu Siddiq, huyu ndiye mtoto wa Abu Bakar Siddiq. Kana kwamba anamwambia kama ulikuwa hujui, huyu ndiye Aisha. Na hal ilmi maneno haya wakati ule maelezo kwamba Aisha hana ugomvi, maana yake hana ugomvi mpaka uchokoze. Hadhihi bintu Siddiq. Almuhim, haya yalikuwepo katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika riwaya aliyotaja Al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu anasema, kana lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam tis'u niswa, Mtume alikuwa na wake 9. Fakana idha qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa 'inda 9. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akigawa zamu baina yao, harudi kwa yule aliyeanza naye zamu mpaka zifike siku 9. Sababu zamu yake ilikuwa siku moja moja alayhi salatu wasallam. Kwa kitoka huku amsubiri Mtume baada ya siku 9 alayhi salatu wasallam. Hayo kwao yakawa ni magumu, kwamba siku ni nyingi, sasa tufanyeje? Fakunna yajtami'na kulla layla, wakawa wanakusanyika kila usiku, fi baiti allati yaatiha, katika nyumba ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anazamu hapo wanakusanyika kila usiku. Kifika muda fulani magharibi au kadha, wanaingia akaa, basi wamuone tu mume wao wahadithi naye wajili waze, muda wa kulala ukifika wanaondoka zao. Siku hiyo fakana fi baiti Aisha, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Fajaat Zainab, mara akaingia mama Zainab radhiyallahu anha bintu Jahsh. Famadda yadahu ilaiha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akampelekea mkono. Kisa zama hizo kuna giza. Iko hadithi mama Aisha anasimulia hali zao, anasema walam yakun fil buyuti anadhaka masabih, hadithi nyingine, katika majumba zama hizo hakuna mataa. Kwa akakunjua mkono wake akamgusa Zainab mkewe wa halali. Fakalat Aisha, Aisha akasema, hadhihi Zainab, huyo anayemgusa ni Zainab. Fakaffa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yada, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaurudisha mkono wake. Nini hapo? Hal ilmu wametofautiana. Wapo wanasema alidhani kwamba ni Aisha, kama tu kwa maana kuweka mkono wa bega au kadha, akidhani kwamba ni Aisha. Aisha alikuona kwamba ah, mbona kaguswa Zainab, zamu ni yangu. Akasema ah, huyo ni Zainab, yani kama umekosea njia, huyo siye mimi. Wengine akasema ah, walikuwa wakiridhia wao wenyewe, hata kama zamu ni ya mtu, basi Mtume kumgusa mmoja katika wao, kama kamwekea mkono kichwani, almuhimu ni mtu na mke wake. Lakini tu mama Aisha akapandwa na wivu, akasema huyo ni Zainab, then staki. Qal, anasema Anas, fataqawalata, wakasemezana, hatta istakhabata, hatta istakhabata, mpaka wakainua sauti zao. Ikatokea mzozo baina ya Zainab na Aisha, na Zainab ndiye mwanamke ambaye alikuwa akiendana endana kwa hadhi mbele ya Mtume na Aisha, akiendana na Aisha katika hadhi ya pendo kwa Rasuli alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo uhasimu ukaendelea, mzozo, sauti zikasikika mpaka sala ikakimiwa msikitini. Akapita Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, akasikia sauti zao, akasimama nyumbani kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema ukhruj ya Rasulullah ila sala, Mtume toka uelekee msikitini kusali, wamwagie michanga kwenye midomo yao hao. Swali, kwenye mzozo hii iliyopatikana hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema chochote? Hakusema kitu. Nini? Anajua tabia na maumbile waliokuwa nayo wanawake. Wanawake wana wivu, anajua hayo. Aisha hakumuogopa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale ambayo yalipatikana pale. Akasikika kusema al-ana yaqdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salatahu fayaji'u Abu Bakr fayaf'alu bi wa yaf'al. Sasa hivi Mtume atamaliza sala, sasa hivi atakuja, sasa hivi mzee Abu Bakr hapa atanifanya kadha wa kadha wa kadha. Hakumwogopa mumewe kama alogopa baba yake. Hakuwa na mkhofu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali akawa na mkhofu baba yake kwa muamala wa rasuli alayhi salatu wassalam na wake zake. Kweli alipomaliza kusali bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baba yake Aisha alikuja Abu Bakar, akamwambia na kumgombeza binti yake kwa maneno makali, akamwambia atasnaina hadha, Aisha wafanya haya, hii ni nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na yanapatikana mambo kama haya, lakini hakutoa talaka bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala hakupiga alayhi salatu wassalam, wala hakufanya mambo ambayo kwamba baadaye ukiyafanya yanakuja kukutokea majuto. Alikuwa akichunga tabia na hali na maumbile waliokuwa nayo wanawake salawatu Allahi wa salamu wa alayhi. Kwa hiyo hivi ndivyo alivyofunza bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hivi ndivyo ambavyo ewe mume, Mola wako amekuhusia uwe na subra kwa mwanamke na utangamane naye kwa mtangamano uliokuwa mzuri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, hata kama utakuwa unamchukia sehemu fulani. Ndio imekuja ile hadithi, asimchukie muumini wa kiume muumini wa kike, kama kuna tabia haipendi basi iko tabia yamridhisha kwa mwanamke huyo huyo. Bali mambo ambayo tutakikana tuyafahamu na tuyajue kabla ya kutoa talaka. Tulisema alisipomalizika hizi tutakuja kuendelea insha Allah Taala katika mahadhara wa kesho Masjid Quba, Masjid Uthaymeen. Tutoshikeni na haya maelezo ambayo kila mmoja atakiwa nayo ayafahamu kabla ya kuingia talaka, elewa kwanza haya. Wabillahi tawfiq, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin.